اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عنوان ثالث، تیسرا عنوان، اگر حکم نامہ تسلیم کر لو گے تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے. فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون، کمال سعادت کے دو شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے تعظیم الہی، دوسرا شعبہ شفقت علی الخلق. پھر تعظیم الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک تسبیح دوسری تحمید. یسبحون یہ قسم اول ہوگا، بحمد ربہم بحمد یہ قسم دوم. یہ دو قسمیں ہیں تعظیم الہی کی. تعظیم الہی جو کمال سعادت کا پہلا شعبہ ہے، سعادت مند انسان بنے، کامل درجے کا سعادت مند، اس کے دو شعبے ہیں، دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. ایک اللہ کی تعظیم کرنے والا ہو، دوسرا مخلوق پر شفقت کرنے والا ہو. یہ دو شعبے، دو صفتیں موجود ہوں گی تو وہ کامل درجے کا سعید کہلائے گا. اب پہلا شعبہ تعظیم الہی، اس کی پہلی قسم تسبیح. تسبیح، تسبیح کا معنی ہے ہر قسم کی کمزوری سے اللہ کو پاک سمجھنا، ہر قسم کے عیب سے اللہ کو پاک سمجھنا، ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کو پاک سمجھنا. کوئی کمزوری، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کمی کوتاہی اللہ کے اندر موجود نہیں ہے. ہر قسم کی کمزوریوں سے اللہ کو پاک سمجھنے کا نام تسبیح ہے. اور تحمید یہ تعظیم الہی کا دوسرا شعبہ. تحمید کا معنی یہ ہے کہ ہر کمال اللہ کے اندر موجود ہے، ہر کمال اللہ کے اندر موجود ہے. تسبیح کمزوری سے بالکل پاک ہے، کوئی کمزوری اللہ تعالی میں نہیں ہے. اور تحمید جو بھی کوئی کمال ہے تو سارے کمالات اللہ تعالی میں موجود ہیں. سارے کمالات اللہ میں موجود سمجھنا اس کا نام ہے تحمید، اور ہر قسم کی کمزوری سے اللہ کو پاک سمجھنا اس کا نام ہے تسبیح. یسبحون یہ تسبیح ہو گئی، بحمد تحمید ہو گئی. اب یہ کمال سعادت کا پہلا شعبہ یہاں آ گیا. حاملین عرش، وہ فرشتے جو اٹھاتے ہیں عرش کو، وَمَنْ حَوْلَهُ اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، عرش کے قریب قریب ارد گرد رہتے ہیں، ان کے اندر کمال سعادت کے دونوں شعبے موجود ہیں، کمال سعادت کے دونوں شعبے موجود ہیں. پہلا شعبہ تعظیم الہی، تعظیم الہی کی دونوں قسمیں ان کے اندر موجود ہیں. وہ اللہ کو ہر قسم کی کمزوری سے پاک سمجھتے ہیں اور ہر قسم کے کمال کو اللہ کی ذات میں موجود سمجھتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْتَغْفِرُونَ یہ کمال سعادت کا دوسرا شعبہ، شفقت علی الخلق، شفقت علی الخلق. یستغفرون یہ دوسرا شعبہ آ گیا، شفقت علی الخلق، مخلوق پر شفقت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. تو یہ کمال سعادت کے دونوں شعبے ان کے اندر موجود ہو گئے. یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور ایمان لاتے ہیں بہ ساتھ اس کے. اس بہ ضمیر سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں اللہ. یؤمنون بہ، یؤمنون باللہ، بہ باللہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، جب دونوں صفتیں ان کے اندر موجود ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تحمید بھی کرتے ہیں، تو تسبیح اور تحمید وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان موجود ہو. تو تسبیح کرنے سے، تحمید کرنے سے ایمان کا ہونا خود بخود معلوم ہو گیا. جب خود بخود ایمان کا ہونا معلوم ہو گیا تو پھر یومنون بھی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، اللہ کی تحمید ادا کرنے والے ہیں، تو ایمان تو یقیناً ان کے اندر موجود ہے. جب ایمان ان کے اندر موجود ہے تو پھر یومنون بھی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایمان تو خود بخود سمجھ آ گیا. اس سوال کے جواب میں امام رازی بڑا پریشان ہوا ہے، باقی مفسرین نے تو اس سوال کو چھیڑا ہی نہیں. رستے میں شیر سویا ہوا ہو، شیر کو جگائے کوئی نہیں، گزر جائے، اس کو کیا پتا چلے گا کہ شیر کیا ہوتا ہے، شیر کے کیا کچھ کارنامے ہوتے ہیں. کئی گزرنے والے تو اسی طرح گزر گئے. امام رازی جب یہاں پہ پہنچا تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا، جب یہ سوال پیدا ہوا تو غور و فکر کرنے لگا، غور و فکر کرنے لگا، غور کرتے کرتے کرتے تھک گیا، سوال کا حل معلوم نہ ہوا کہ ایمان کے ذکر کی ضرورت کیا ہے. تسبیح اور تحمید سے خود بخود ایمان سمجھ آ رہا ہے، تو یومنون بھی کہنے کی ضرورت نہ تھی، یہ کیوں فرمایا گیا؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کافی تتبع اور تلاش کے بعد امام رازی کو علامہ جار اللہ زمشری کی کتاب تفسیر کشاف ملی. جب تفسیر کشاف ملی، اس کو دیکھا امام رازی نے، وہاں اس سوال کا جواب مل گیا. اب یہ سوال کا جواب ملا، جس سوال کے جواب کے لیے اس نے پتہ نہیں کتنی کتابیں دیکھی، لیکن کہیں سوال کا جواب نہ ملا، یہاں آ کے جواب ملا. کیا جواب ملا؟ علامہ جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف والے وہ لکھتے ہیں کہ یؤمنون کو اللہ نے ذکر کیوں کیا؟ تسبیح اور تحمید سے ایمان سمجھ آ رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کے اس ایمان کے لیے جب یہ فرمایا کہ یحملون العرش ومن حوله کہ یہ فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں، عرش کے گردہ گرد رہنے والے ہیں، تو یہاں سے شبہ پڑتا تھا کہ انہوں نے جو اللہ پر ایمان لایا ہے تو انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوگا، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، عرش کے پاس رہنے والے ہیں، تو انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوگا، وہ تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، گویا کہ ایمان لاتے ہیں، تو ان کا ایمان ہوگا ایمان بالرؤیت، اللہ کو انہوں نے دیکھا ہوگا. اللہ پاک نے ساتھ یؤمنون کا ذکر کیا. یؤمنون میں ایمان کا کامل درجہ ہوتا ہے ایمان بالغیب. کامل ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان بالغیب. تو گویا کہ یؤمنون میں کامل ایمان، ایمان بالغیب کا ذکر ہے. اللہ پاک یؤمنون کا کیوں ذکر کرتا ہے؟ ذکر کر کے اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد رہنے والے انہوں نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں، دیکھنے کے بغیر ان کا ایمان ہے. وہ مومن تو ہیں، ان کا ایمان ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ان کا ایمان اس طرح ہے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کی زیارت کی ہے. نہ باوجود عرش کے قریب رہنے کے ان کا ایمان ایمان بالغیب ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے یؤمنون بھی کا ذکر کیا. وہ سمجھے، یہ یؤمنون بھی کا ذکر نہ ہوتا تو کوئی سمجھنے والا سمجھتا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے. تو یؤمنون کا کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ فرشتوں کا ایمان عرش کے پاس رہنے کے باوجود وہ ایمان ایمان بالغیب ہے. یہ بتانے کے لیے یؤمنون بھی ذکر کیا گیا. یہ جواب ملا امام راضی کو بڑی مشکل کے بعد ملا. اور آپ جانتے ہیں جو چیز بڑی مشکل کے بعد ملے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اس لیے امام راضی جب یہاں پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے جار اللہ زمخشری کے بارے میں کہ جار اللہ زمخشری کی پوری تفسیر کشاف میں اور کوئی بات نہ ہو، لیکن اگر یہی ایک نقطہ جو موجود ہے، یہ ایک نقطہ موجود ہے، حالانکہ تفسیر کشاف میں اور بھی بڑی قیمتی قیمتی باتیں ہیں، بڑے عجیب عجیب قسم کے نقطے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے اگر بالفرض اور کوئی نقطہ نہ بھی ہوتا، کوئی اور تحقیقی بات نہ بھی ہوتی، یہ ایک نقطہ ہی جار اللہ زمخشری کے لیے فخر کے لیے کافی تھا، اور اس کی بخشش کے لیے یہی ایک نقطہ کافی تھا کہ اس نے اللہ کی کتاب کے اس حصے کو حل کر کے دکھایا ہے. بات سمجھے، چونکہ یہ جواب ملا بڑی تتبع اور تلاش کے بعد، تو امام راضی یوں تعریف کرتا ہے علامہ جار اللہ زمخشری کی اور اس کے لیے دعائیں ذکر کرتا ہے کہ اس کی بخشش کے لیے یہی نقطہ کافی ہے، اس کے لیے فخر کے لیے یہی ایک نقطہ کافی ہے. یہ یؤمنون بھی یعنی یؤمنون باللہ، اسی پر سوال ہوا. اور پھر امام راضی بیچارہ پریشان رہا، اور پھر جواب ملا جار اللہ زمخشری کی کتاب تفسیر کشاف سے. اور باقی کئی مفسر تو نہ انہوں نے سوال چھیڑا تھے نہ جواب آیا، ویسے ہی گزر گئے. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہنچے یہاں پہ فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم کے بعد یومنون بہ کیوں ذکر کیا گیا؟ فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم سے ایمان باللہ کا پتہ چلا، ایمان باللہ کا پتہ چلا، پتہ چلا کہ ان کا ایمان ہے، تسبیح کر رہی ہیں، تحمید ادا کر رہی ہیں تو ان کا ایمان ہے۔ پھر یومنون کیوں کہا گیا؟ اس یومنون بھی اسے ہے یومنون بالکتاب، اس یومنون بھی اسے مراد کیا؟ یومنون بالکتاب، کتاب کیا ہوئی؟ تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب، یہ جو حکم نامہ آ رہا ہے کیا حکم نامہ؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کہتا ہے ان کا اللہ پر بھی ایمان، اور اللہ کا یہ جو مسئلہ توحید ہے، فد اللہ مخلصین لہ الدین، فرشتوں کا اس پر بھی ایمان ہے۔ وہ سمجھے، پہلے ایمان باللہ سمجھ آ گیا تھا، یومنون بھی، اس بھی میں حضرت صاحب فرماتے ہیں ہی ضمیر لفظ اللہ کی طرف نہیں جا رہی، ہی ضمیر کا مرجع ہے الکتاب، ہی ضمیر کا مرجع ہے الکتاب، یومنون بھی یعنی یومنون بالکتاب، اللہ پر بھی ایمان ہے، اور اس حکم نامہ توحید کا مسئلہ توحید والی اس بات پر بھی ایمان ہے کہ پکارنا ہے خالص اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ چلو جی، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، بعض مفسرین نے یومنون بھی ذکر کرنے کی وجہ یہ پیش کی ہے کہ تسبیح اور تحمید سے ان کا ایمان تو خود بخود معلوم ہو گیا، پھر یومنون ذکر کیوں کیا گیا؟ ایمان کی شرافت بتانے کے لیے، بس ایمان کی عزت اور شرافت بتانے کے لیے۔ چلو جی، بہرحال وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ کمال سعادت کا دوسرا شعبہ، کمال سعادت کا دوسرا شعبہ کیا ہے؟ شفقت علی الخلق، شفقت، یستغفرون للذین آمنوا، وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، استغفار کرتے ہیں، یہ مشرکوں کی تردید میں اللہ پاک کہتا ہے، مشرک سمجھتی ہیں وہ جی ہم ملائکہ کے بت بنا کر ملائکہ کے نام پہ نظر نیاز دیں گے، بکرے چھترے دیں گے، ملائکہ کو پتا چلے گا، ملائکہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، جس طرح مشرکوں کا نظریہ ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہیں، عقیدہ ہوتا ہے، بابا جی کو یہ بات معلوم ہے جی، وہ جانتے ہیں ہم ان کے نام پہ نظر نیاز دیں گے، بابا جی ہمارے لیے دعائیں کریں گے، دعا کر کے ہمارے کام اللہ سے کرائیں گے۔ فرشتوں کے بارے میں بھی ان کا یہی عقیدہ تھا، اللہ پاک ان کی تردید میں فرماتا ہے، ان کی تردید میں فرماتا ہے، او مشرکو تم سمجھتے ہو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں؟ مشرک اتنا نجس، اتنا پلیت، اتنا گندا، اور اس مشرک کے لیے فرشتہ کرے دعا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، استغفار تو کرتی ہیں وہ، پر کن کے لیے؟ مشرکو تمہارے لیے؟ نا نا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ حکم نامہ مان لیا۔ وہ سمجھے، آمنو، آمنو یہی جو تنزیل الکتاب، فد اللہ مخلصین لہ الدین، آمنو، آمنو بالکتاب، آمنو بالکتاب، کون سا؟ فد اللہ مخلصین، ہاں، یستغفرون للذین آمنو، فرشتے استغفار کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، پر مشرکوں تمہارے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، مسئلہ ماننے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توحید کا مسئلہ مان لیا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جنہوں نے یہ حکم نامہ مان لیا، ماننے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. سمجھے، یہ اللہ پاک مشرکوں کی تردید میں فرماتا ہے، مشرکوں تمہارے لیے دعائیں نہیں کریں گے، وہ دعائیں کریں گے توحیدیوں کے لیے. فرشتے دعائیں کریں گے توحیدیوں کے لیے، توحیدیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما. یہ تمہید ہے، دعا سے پہلے تمہید. فاغفر، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے. سمجھے، پہلے دعا سے پہلے کیا ہے؟ تمہید. اور دعا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ فاغفر، فاغفر للذین تابوا، یہ دعا اول. آگے وقیم عذاب الجحیم، دعا دوم. ربنا وادخلہم جنات عدن، ادخلہم دعا صوم. آگے وقیہم السیئات چہارم، چار دعائیں. یہ ایمان والوں کے لیے، توحید کو ماننے والوں کے لیے چار دعائیں آ رہی ہیں. یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں فرشتے یفعلون ما یومرون، یفعلون ما یومرون. فرشتہ وہ کام کرتا ہے جس کام کا حکم ہوتا ہے. گویا کہ اللہ حکم دیتا ہے، فرشتوں توحیدیوں کے لیے دعائیں کرو، توحیدیوں کے لیے دعائیں کرو. یہ توحید کے لیے محنت کر رہی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے دعا کرنے کا، دعا تم کرو. توحیدیوں کے لیے دعا کرو، دعا کرنے کی ڈپٹیاں اللہ لگاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ توحیدی وہ ہے جو دعا کرے ہی نہیں، توحیدی تو سب سے بڑھ کر دعائیں کرتا ہے. وہ سمجھے، توحیدی تو سب سے بڑھ کر دعائیں کرتا ہے. لوگ سکتے ہیں، کہتے ہیں دعا نام ہے، ہاتھ اٹھا لے تو دعا ہو گئی، تے ہاتھ نہ اٹھائے تو دعا. لوگوں نے دعا نام رکھ لیا، ہاتھ اٹھانے کا، ہاتھ اٹھانے کا نام دعا نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی دعا ہوتی ہے. وہ سمجھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو جائز، یہ بھی ہے. ہاتھ اٹھانے کے بغیر دعا کرو جائز، یہ بھی ہے. لیکن دعا کرو، وہ سمجھے، یہ نہیں ہے کہ دعا کرنے کے بغیر ہی اٹھ جاؤ. دعا کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھانے کوئی ضروری نہیں ہے. دعا تو اللہ سے کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنی عرضیں پیش کرنی ہے. توحید والا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے اللہ سے دعائیں کرے. وہ سمجھے، چلو جی. اللہ پاک فرشتوں کی ڈپٹیاں لگاتا ہے، میرے توحیدی بندیوں کے لیے تم دعائیں کرو. یستغفرون للذین آمنوا ربنا، تمہید دعا. وسعت کل شیء رحمتن و علما، یہ رحمتن تمیز ہے، اور یہ تمیز اسے کہتے ہیں محول عن الفاعل. یہ تمیز ہے محول عن الفاعل، یعنی اس کو فاعل بنا دو تو معنی بالکل صحیح رہے. بس یہاں کہہ دو وسعت رحمتہ کل شیء، تو معنی بالکل ٹھیک ہے. وسعت رحمتہ کل شیء، اسی طرح وسع علمہ، وسع علمہ کل شیء، اللہ کی رحمت بھی ہر ہر چیز کو شامل، اللہ کا علم بھی ہر ہر چیز کو شامل. سمجھے، ربنا، اے ہمارے رب، تیرا علم، تیری رحمت، وسعت رحمتوں کا، وسعت رحمتوں کا، کل شیء، تیری رحمت ہر چیز پر ہے، تیری رحمت ہر چیز پر ہے. وسع علم کا, تیرا علم بھی ہر چیز پر ہے. یہ تمہید ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ ہر ہر چیز پہ تو تو رحم کرنے والا ہے, اللہ تو تو ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ تمہید ہے. تمہید کے بعد فاغفر, تمہید کے بعد فاغفر دعا. اب سمجھو, ربنا وسعت وسعت کل شیء رحمتا و علما, ہر ہر چیز پہ تو وسیع ہے بعتبار رحمت کے اور بعتبار علم کے. یہ رحمتن صفت اول ہے, علمن صفت دوم ہے. حاجت روا کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے. جو کسی محتاج کی حاجت کو دور کرنے والا ہو, اس حاجت دور کرنے والے کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک اپنے محتاج کے حال کو جانتا ہو, دوسرا محتاج کی محتاجگی کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو. یہاں وہی دو چیزیں آ رہی ہیں. اللہ تیرے اندر صفت موجود ہے رحمت کی بھی علم کی بھی, تو محتاجوں کے حال کو جاننے والا ہے, تو محتاجوں کی رحم کی محتاجگیاں دور کرنے پہ قادر ہے. چونکہ تو جانتا بھی ہے, قادر بھی ہے, علیم بھی ہے اور متصرف بھی ہے, اس لیے تیری بارگاہ میں چند دعائیں کرتے ہیں, تیری بارگاہ میں چند دعائیں کرتے ہیں. وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر, پہلی دعا, پہلی دعا میں مغفرت ذنوب. پہلی دعا میں کیا آ رہا ہے؟ مغفرت ذنوب. دوسری دعا وقہم عذاب الجحیم, دوسری میں ہے عذاب سے حفاظت, عذاب سے حفاظت. آگے ادخلہم جنات, تیسری دعا داخلہ جنت, داخلہ. آگے وقہم السیئات, یہ پھر چوتھا, چوتھی دعا, اس میں عذاب سے حفاظت, عذاب سے. تو دونوں کا فرق کرو, پہلے وقہم عذاب الجحیم, اس میں عذاب اکبر سے حفاظت, عذاب اکبر سے حفاظت, اور وقہم السیئات عذاب اصغر سے حفاظت, عذاب اصغر سے حفاظت. اب آؤ, واغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, معاف کر دے ان لوگوں کو تابو, تابو من الشرک, تابو جو شرک سے توبہ کر گئے, شرک سے ہٹ گئے. واتبعوا سبیلک, اور تیرے راستے کی انہوں نے اتباع کی, شرک والے رستے سے ہٹ گئے اور توحید والے رستے پہ چلنے لگے. سمجھے, شرک والی راہ سے ہٹ کر وتبعوا سبیلک, جو تیرا رستہ ہے نا اللہ توحید والا رستہ, اس رستے پہ وہ چلنے لگے. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر, اللہ ان کے, ذرا اندازہ کرو, انسان حکم نامہ توحید والا مان لے کتنی شان بنتی ہے. گناہ کرے یہ بندہ, اس کے گناہوں کی معافیاں مانگے فرشتہ, اس کے گناہوں کی معافیاں مانگے فرشتہ, اور فرشتہ ویسے معافیاں نہیں مانگ رہا, اس کی ڈپٹی لگائے اللہ, اس کی ڈپٹی لگائے اللہ. اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ توحیدی بندہ اللہ کا اتنا پیارا ہے, اللہ کا اتنا پیارا ہے کہ اب اللہ نہیں چاہتا کہ میرے توحیدی بندے کے اوپر گناہوں کی میل کچیل باقی رہے. اس لیے اللہ پاک اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو کہتا ہے, تم معافیاں مانگو, تم معافیاں مانگو, تاکہ میرا توحیدی بندہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جائے. اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, وقہم عذاب الجحیم، وقہم اور بچا ان کو، دوسری دعا بچا ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. پہلی دعا میں گناہوں کی معافی، اس دوسری دعا میں عذاب اکبر سے حفاظت، اللہ بڑے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ان کو بچا، جہنم کے عذاب سے ان کو. آگے ربنا، پہلے بھی ربنا، پھر آگیا ربنا ربنا، سمجھے یہ بار بار یوں کہا جائے گا، اللہ اللہ اللہ، میرے رب میرے رب، تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. سمجھے بار بار جب اللہ کا یوں نام لیا جائے دعا میں، تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. یہی تعلیم دینے کے لیے ربنا ربنا ربنا، سمجھے، اے ہمارے رب اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، داخل کر ان توحیدیوں کو ہمیشہ کے باغات میں. اللہ ان کو ہمیشہ کی جنتیں عطا کر، ان کو ہمیشہ کی جنتیں. یہ توحیدیوں کے لیے کون دعائیں کر رہی ہیں؟ فرشتے. آگے کون سے ہمیشہ کے باغات؟ اللتی وعدتہم، اللہ جو تُو نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو وہ دوں گا، اللہ ان کو بھی وہ جنتیں دے دے ان کو. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آبا میں سے، ازواجہم ان کی بیویوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولاد میں سے، ان کی اولاد ان کی بیویوں ان کے آبا میں سے، من صلاح، جن میں صلاحیت ہو جنت میں جانے کی، سمجھے، جن میں جنت میں جانے کی صلاحیت ہو، تو ان کو بھی جنت میں داخل کر. جنت میں جانے کی صلاحیت ہے تو کیا مطلب مشرک نہیں ہے؟ کیونکہ مشرک میں جنت میں جانے کی صلاحیت نہیں ہے، مشرک کبھی جنت میں جا سکتا نہیں ہے. من صلاح، جن میں صلاحیت ہو. صلاحیت کس طرح ہوتی ہے جی؟ آبا، ازواج، ذریات میں سے جو صلاح، صلاحیت رکھنے والے ہوں. صلاحیت کیا مطلب؟ یعنی ان کے پاس ایمان ہو، ان کے پاس کیا ہو؟ ایمان ہو، شرک نہ ہو، توحید ہو، ایمان ہو، تو ان کو بھی اللہ کیا کر؟ جنت میں داخل کر. ذرا نکالیے سورت طور، واتبعتہم ذریتہم بایمان، سورت طور، سورت والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذریتهم، ایمان والے، واتبعتهم ذریتهم، اور ان کی اولاد جنہوں نے اتباع کی ان کی، بإيمان، ساتھ ایمان کے، ایمان لا کر اتباع کی، ایمان لا کر کیا کی؟ جب ایمان لا کر اتباع کی تو یہ صلاحیت والے بن گئے، ایمان لا کر اتباع کی تو صلاحیت والے بن گئے. تو الحقنا بهم ذریتهم، ہم لاحق کر دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، والدین کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی پہنچا دیں گے، اولاد کو بھی پہنچا دیں گے، لیکن کب؟ جب ایمان میں ان کی اتباع کریں، ایمان میں ان کی اتباع کریں. چلو اپنے مقام پر آؤ. من صلاح، صلاحیت ہو، سمجھو آبا میں سے، یعنی پہلے مثلا بیٹا مسلمان ہوا ہے، توحیدی بنا، با باپ مسلمان بن گیا تو عیدی بن گیا بیٹے کو دیکھ کر، ویسے تو عید کی طرف آنے کے لیے تیار ہو نہ تھا، لیکن اس نے دیکھا یار بیٹا چلا گیا ہے تو عیدیوں میں، اب میں بھی چلو بیٹے کے ساتھ ہی ہوں، جو عقیدہ میرے بیٹے کا ہے میرا عقیدہ بھی وہی ہے. اب باپ ایمان لانے میں تابع ہو گیا اپنے بیٹے کے، باپ ایمان لانے میں اپنے بیٹے کے تابع ہو گیا. اگر بیٹا ایمان نہ لاتا تو باپ بھی ایمان نہ لاتا. باپ کیوں ایمان لے آیا؟ بوجہ بیٹے کے. ایک آگے ازواج، خاوند ایمان لائے چکا تھا تو بیوی نے کہا چلو جی جدھر میرا خاوند ہے میں بھی اسی کی طرف. اگر خاوند مسلمان نہ بنتا تو بیوی بھی اسلام کو قبول نہ کرتی. اس نے اسلام کو قبول کیا، توحید کو قبول کیا بوجہ خاوند کے. تو ایمان لانے میں خاوند کے کیا ہو گئی؟ وہ تابع ہو گئی. ذریات، باپ مسلمان بنا، بیٹا اس کو دیکھ کر اس نے کہا چلو جی جدھر ہمارا باپ ہے ہم بھی ادھر ہی ہیں. اگر باپ ایمان کو قبول نہ کرتا تو بیٹا بھی ایمان کو قبول نہ کرتا. بیٹے نے ایمان کو قبول کیا بوجہ کس کے؟ باپ کے. تو باپ کے تابع ہو گیا. باپ کے کیا ہو گیا؟ تو اب ایمان لانے میں، ایمان لانے میں باپ تابع ہو جائے اولاد کے، اولاد تابع ہو جائے باپ کے، بیوی تابع ہو جائے خاوند کے. اس طرح جو تابع ہوگا اللہ کہتا ہے اس ایمان والے کے ساتھ اس کے تابع کو بھی جنت میں داخل کریں گے. جو تابع بن گیا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں. وہ سمجھے؟ اب تابع ہونے میں ایمان تو وہ بھی لے آیا، لیکن مثلا اصل جو ایمان تھا، ایک کا ایمان اصل ہے دوسرے کا ایمان تابع ہے. اب اصل میں جو ایمان لایا مثلا اسے جنت میں ملتا ہے اوپر کا درجہ، دسواں درجہ مل رہا ہے اوپر کا درجہ، وہ سمجھے. اور جو تابع ہے اس کو ملتا ہے مثلا پانچواں چھٹا، پانچواں چھٹا. اب جنت میں یہ بھی ہے لیکن اس کا درجہ پانچواں، اور جو اصل ہے ایمان میں اس کا درجہ دسواں. اللہ اس دسویں درجے والے کا لحاظ کر کے پانچویں درجے والے کے بارے میں حکم دے گا اس کو بھی وہاں لے جاؤ، اس کو بھی وہاں لے جاؤ. اس طرح اللہ ساتھ لاحق کر دیتا ہے. الحقنا بہم، جو دوسرے مقام پہ آیا، اللہ اس کے ساتھ کیا کر دیتا ہے؟ لاحق کر دیتا ہے. تو وہی فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر، اور ان کی اولاد وغیرہ میں سے جو صلاحیت رکھنے والے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ داخل کر دے. آگے جی، انک انت العزیز الحکیم، انک انت العزیز، تو غالب ہے. کیا مطلب؟ پانچویں درجے والے کو دسویں درجے والے کے ساتھ اکٹھا کر دے تو کر سکتا ہے. سمجھے؟ العزیز یوں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تجھے کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ تجھ سے کوئی سوال کر سکنے والا تو نہیں ہے. تو جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے. اللہ ایسے کر، انک انت العزیز، پانچویں درجے والے کو دسویں درجے والے کے ساتھ پہنچا دے تو اللہ تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ سمجھے؟ آگے الحکیم، اور حکمت والا ہے. حکمت کیا مطلب؟ دسویں کو دسویں درجے میں، پانچویں درجے والے کو پانچویں درجے میں رکھے تو تب بھی حکیم ہے. تب بھی کیا ہے؟ حکیم ہے. تیری حکمت کا تقاضا ہو کہ اپنے اپنے درجے میں رہیں، اللہ بے شک رکھ، تیری حکمتوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے. اور ویسے ہماری عرض مانے کہ پانچویں والے کو اٹھا کے دسویں والے کے ساتھ شریک کر دے تو عزیز ہے اللہ، تو کر سکتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا. چلو جی، وقہم السیئات، اور بچا ان کو سیئات سے. قیامت کے دن کی پریشانیاں, قیامت کے دن کی پریشانیاں, یہاں بھی حفاظت ہے عذاب سے, عذاب اصغر. عذاب پہلے تھا عذاب اکبر, اب کیا آ گیا عذاب اصغر, ان کو عذاب اصغر سے بھی بچا. ومن تک سیئات, جس کو تو بچا لینا سیئات پریشانیوں سے, اس دن فقد رحمتا, تو نے اس پہ رحم کیا. وذالک هو الفوز العظیم, یہ یہاں تک آ گیا جی. تیسرا عنوان, تیسرا عنوان کیا آیا کہ اگر حکم نامہ فد اللہ مخلصین لہ الدین یہ مان لو گے تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے, تم فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے. فرشتوں کی دعاؤں میں, یہ نہیں ہے کہ فرشتہ کوئی نام لے کے دعا کرے فلاں بیٹا فلاں کا, فلاں بیٹا فلاں کا, فلاں شہر کا رہنے والا. یہ نام بنام نہیں, وہ تو عمومی طور پہ تمام توحید والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. توحید کو قبول کرو گے, تمام توحید والوں کے لیے وہ دعائیں کریں گے, ان کی دعاؤں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے. اگر توحید کو مان لو گے, فرشتوں کی دعائیں تمہیں بھی شامل ہو جائیں گی. آگے آئیے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. یہ چوتھا عنوان آ رہا ہے, عنوان رب, چوتھا عنوان, چوتھا عنوان آ رہا ہے. جو حکم نامہ نہ مانے گا اس پہ اللہ کا غضب آئے گا. وہ سمجھے, جو حکم نامہ نہ مانے گا اس پر اللہ کا, اللہ ناراض ہوگا, اللہ کا غضب آئے گا اگر توحید کو نہ مانو گے. اچھا جی, اب سمجھو. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا. کفروا, انکار کر دیا کس سے؟ یہی تنزیل الکتاب, کتاب فد اللہ. وہ سمجھے, اس فد اللہ کو ماننے سے, حکم نامہ کو ماننے سے, پیغام توحید کو ماننے سے جو منکر ہو گئے, جنہوں نے توحید والا پیغام نہ مانا, انکار کر دیا. ینادونا, یونا, ان کو آواز دی جائے گی. ینادونا, وہ آواز دیے جائیں گے. آواز, ان کو آواز دی جائے گی. وہ سمجھے, آواز دیے جائیں گے برائے اس دیادے حسرت. کیوں ان کو آواز دی جائے گی؟ حسرت اور افسوس کو زیادہ کرنے کے لیے, تاکہ مشرک اپنے شرک پر اور زیادہ افسوس کریں, ہائے ہم نے شرک کیا تو کیوں کیا. وہ سمجھے, ان کو آواز دی جائے گی. کب آواز دی جائے گی؟ قیامت کے دن. بے شک وہ لوگ کفرو, جنہوں نے انکار کیا, مسئلہ نہ مانا, پیغام توحید نہ مانا, ہمارا حکم نامہ نہ مانا, ان کو آواز دی جائے گی. کس دن؟ قیامت کے دن. کیوں دی جائے گی؟ برائے اس دیادے حسرت. حسرت اور افسوس زیادہ ہو, تاکہ ان کو مشرق اور زیادہ افسوس کریں, آئے ہم نے توحید کو قبول نہ کیا تو کیوں نہ کیا, تاکہ اور زیادہ افسوس کریں. اس لیے آواز دی جائے گی. اور آواز دے کے کیا کہا جائے گا؟ آواز دے کے کیا کہا جائے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. لمقت اللہ, البتہ ناراضگی اللہ کی. مقت, ناراضگی, غصہ, غضب. سمجھے, لمقت اللہ, البتہ ناراضگی اللہ کی, غصہ اللہ کا, اکبر, بہت بڑا تھا. اس مقت اللہ اس کے نیچے لکھا ہوگا در دنیا، در دنیا کے اندر اللہ تم پہ ناراض ہوتا تھا، اللہ تم پہ ناراض ہوتا تھا، کب؟ وہ آگے آ رہا ہے، اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے طرف ایمان کے، سمجھے، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی کہ پیغام توحید کو مان لو، فد اللہ مخلصین الدین، یہ جو ہمارا پیغام آ رہا ہے اس پیغام کو مان لو، اس پیغام کو ماننے کی تمہیں دعوت دی جاتی تھی دنیا میں، اس پیغام کو ماننے کی دعوت دی جاتی تھی دنیا میں، فتکفرون، تو تم انکار کرتے تھے، وہ سمجھے، تو تم دنیا میں تمہیں پیغام توحید کے ماننے کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، جب تم انکار کرتے تھے اس وقت اللہ ناراض ہوتا تھا، اس وقت اللہ کو غصہ آتا تھا، اس وقت اللہ کو غصہ آتا تھا، لمقت اللہ، وہ سمجھے، لمقت اللہ، اللہ کو غصہ آتا تھا، اللہ ناراض ہوتا تھا، اور وہ اللہ کا غصہ اکبر، وہ اللہ کا غصہ بڑا ہوتا تھا، بہت بڑا، ممکتے تمہارے غصے سے، تمہاری ناراضگی سے، انفسکم، جو تم ناراض ہو رہے ہو اپنی جانوں پر، یہ جو تم ناراض ہو رہے ہو اس سے مراد کیا ہے آخرت میں، اب جو تم اپنے آپ پر ناراض ہو رہی ہو، سمجھے، اب آخرت میں، اب آخرت میں جو تم اپنے آپ پر ناراض ہو رہے ہو، ناراض ہو رہے ہو، اس ناراضگی سے اللہ جو ناراض ہوتا تھا وہ ناراضگی بڑی تھی، وہ ناراضگی کل اللہ کو تم نے ناراض کیا، آج تمہیں بھی ناراض کیا جائے گا، آج تمہیں بھی ناراض کیا، او مشرکو، کل تمہیں جب ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تم مانتے نہ تھے، اس وقت اللہ بھی ناراض ہوتا تھا، اس وقت تم نے اللہ کو ناراض کیا اور پیغام توحید کو قبول نہ کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ آج تم اپنے آپ پر ناراض ہو رہی ہو، لیکن اب اپنے آپ پر ناراضگی کا اب فائدہ کوئی نہیں، اب فائدہ کوئی نہیں، سمجھو کیا بتا رہا ہے اللہ پاک، اللہ پاک بتانا چاہتا ہے لوگوں، وہ میرا یہ حکم نامہ فد اللہ نہ مانو گے نا تو اللہ کی ناراضگی آئے گی، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا غضب آئے گا، اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو مان لو فد اللہ مخلصین لہ الدین، ان الذین کفروا ینادون، بے شک کافر لوگ، کافر کون، یعنی توحید کو نہ ماننے والے، جنہوں نے دعوی توحید کے ماننے سے انکار کر دیا، ان کو آواز دی جائے گی قیامت کے دن، زیادہ افسوس پیدا کرنے کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ آج تمہیں اپنی جانوں پہ بڑا غصہ ہے، مقتکم انفسکم، تمہیں اپنی جانوں پہ بڑا غصہ ہے، حسن بصری کہتی ہیں اتنا غصہ آئے گا انہیں اپنے آپ پر کہ اپنے بازوؤں پر اپنے ہاتھوں کو خود یوں کاٹیں گے، اپنے آپ نو چک مار سن، سمجھے، اپنے بازوؤں کو کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے غصے کی وجہ سے، غصے کی آواز دی جائے گی ان کو کہ تمہیں آج غصہ آ رہا ہے نا، کل تم نے اللہ کو ناراض کیا تھا دنیا میں، کب ناراض کیا تھا، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، فتکفرون، پھر تم انکار کیا کرتے تھے، جو اس حکم نامہ توحید والے کو نہیں مانتا تو اس پہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب آیا کرتا ہے، یہ چوتھا عنوان ہے، اب یہ تو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا، اب ذرا سمجھو، یہاں پر یہ لمقت اللہ مبتدا ہے، اکبر اس کی خبر ہے، آگے آ رہا ہے اذ تدعونا، یہ اب اذ ظرف ہے، یہ ظرف چاہتا ہے کہ میرا عامل میرا متعلق کوئی ہو, اس کو اگر متعلق کرو ساتھ لمقت اللہ کے, مقت اللہ ہو جائے متعلق, یہ از ہو جائے متعلق, سمجھے معنی بالکل صحیح ہے, معنی کیا ہے بالکل صحیح ہے. لیکن لمقت اللہ یہ مقت مصدر ہے عامل ضعیف, یہ مصدر کیا ہے عامل ضعیف, یہ درمیان میں فاصلہ آ گیا ہے, یہ عمل کر سکتا نہیں ہے. تو قانونی طور پہ یہ مصدر عمل نہیں کر سکتا استد ہونا پر, لہذا اس کے ساتھ یہ متعلق نہیں ہو سکتا. پھر مقت کم سے کر دو, اس کو متعلق کر دو کس کے ساتھ, مقت کم کے ساتھ, تو یہ متعلق ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے, لیکن معنی غلط ہو جاتا ہے. کیوں؟ مقت کم سے مراد ہے آخرت کی ناراضگی, از تد ہونا کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ, از تد ہونا کا تعلق ہے کس کے ساتھ, دنیا کے ساتھ, تو معنی غلط ہو جاتا ہے, از تد ہونا دنیا والا تے مقت کم آخرت والا, لہذا معنی بگڑ جاتا ہے. تو از تد ہونا مقت کم سے بھی متعلق نہیں ہو سکتا, مقت اللہ کے ساتھ بھی متعلق نہیں ہو سکتا. تو پھر مفسرین کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی چلو اس کے لیے متعلق معذوف ہے یم کوتو, مقت کم انفسکم کے بعد کیا ہے یم کوتو از تدعونا, یم کوتو از تدعونا. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا حسین علی صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن پہ فرماتے ہیں, یہاں یم کو تو مقدر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظرف ہے اور ظرفوں کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے, کئی چیزیں جو عام طور پر صحیح نہیں ہوتی ظرفوں میں وہ جائز ہوتی ہیں, صحیح ہوتی ہیں, یہ ظرف ہے, یہ ظرف ہے, اس لیے یہاں پر گنجائش ہے مقت اللہ کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتا ہے, مقدر نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلو اس تو دونوں ہی نلیمان تکفرون, تم کفر کرتے تھے, تم کیا کرتے تھے, دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا تم مانتے نہ تھے, اب عذاب میں جلو, اب مشرکو عذاب میں جلو, جتنا جلتے ہو جلو جلو, سمجھے اللہ پاک کی ناراضگی آئے گی مشرکوں پر قیامت کے دن. جب اللہ کی ناراضگی آئے گی جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا, تو اب اللہ کی بارگاہ میں یہ رونا شروع کر دیں گے, یہ رونا شروع کر دیں گے. اللہ پاک سمجھاتا ہے او مشرک انسان, کل قیامت کے دن جو تجھے رونا پڑے گا, تو دنیا میں شرک کو چھوڑنا, عقیدہ بنا کہ خالص پکارنا ہے کس کو, اللہ کو, اللہ کی پکار میں کسی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ کسی کو شریک نہیں بنانا, حاجات میں مشکلات میں جب بھی پکارنا ہے تو کس کو, اللہ ہی کو, دنیا میں اپنے آپ کو سنوار تاکہ قیامت کے دن تجھے رونا نہ پڑے, قیامت کے دن افسوس کرے گا, روئے گا, کیا کہے گا, قالوا ربنا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل قالوا ربنا. یہ تمہید ہے, مطالبہ آگے آ رہا ہے, اس مطالبہ کے لیے تمہید, تمہید مطالبہ, تمہید مطالبہ, مطالبہ آگے آ رہا ہے, فہل الی خروج من سبیل, مطالبہ, مطالبہ سے پہلے تمہید قائم کرتا ہے. مشرک کیا کہیں گے, ربنا اے ہمارے رب, اے ہمارے, امتنا تو نے ہمیں موت دی, اس نتائین دو بار موت دی, دو بار وأحییتنا تو نے ہمیں زندگی دی دو بار اللہ دو موتیں دی تو نے دو زندگیاں دی تو نے ف ف فاترفنا فاتاقبیہ فاترفنا فاترفنا اب ہم نے اقرار کیا اب ہم نے اقرار کیا بذنوبنا اپنے گناہوں کا اب ہمیں سمجھ آیا کہ ہم نے غلط عقیدہ اختیار کیا تھا اچھا جی فاترفنا اب ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا پہلے اقرار نہیں کرتے تھے دنیا میں اب اقرار کیا کیا اقرار کیا کہ دو موتیں دو زندگیاں سمجھے دو موتیں دو اب یہ کافر مشرک جہنم میں جا چکے ہوں گے جہنم میں جانے کے بعد ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کون سا جرم کیا تھا جس جرم کی وجہ سے یہاں آئے جس جرم کی وجہ سے جس جرم کو دنیا میں جرم نہیں سمجھتے تھے تو اب وہ کیا کہتے ہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی اب ہم اقرار کرتی ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں دو موتیں دیں دو زندگیاں دیں دو موتیں دیں دو یہ اب مانتے ہیں یہ دنیا میں نہیں مانتے تھے دنیا میں نہ مانا دنیا میں دو موتیں دو زندگیاں یہ عقیدہ نہ مانا اب مانتے ہیں دنیا میں تو دو زندگیوں کی بجائے تیسری زندگی بھی بنائی دنیا میں تو دو زندگیوں کی بجائے تیسری زندگی بھی بنائی کہ قبر میں زندہ ہیں روح واپس آ گئی ہے یہ پیر فقیر اللہ کے نیک بندے قبر کے اندر زندہ ہیں ان کی روح واپس آ گئی ہے ہماری پکاریں یہ سن رہے ہیں ہمارے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں یہ ہمارے کام کرنے والے ہیں یہ ہمارے کام کروانے والے ہیں سن کر ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں یہ تیسری زندگی بنا کے اس طرح سارا ہم نے یہ کام بگاڑ دیا یہ ہم سے غلطی ہوئی اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں اب مانتے ہیں کہ زندگیاں بھی دو ہیں موتیں بھی دو ہیں اب اللہ ہم مانتے ہیں فہل الی خروج من سبیل اب اللہ کوئی جہنم سے نکلنے کی صورت ہو سکتی ہے اللہ اب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے نکال دے گا جواب دیا جائے گا مالکم من سبیل مالکم اب نکلنے کا راستہ کوئی نہیں یہ ذالکم اس کی علت ہے جو جواب معذوف ہے مالکم من سبیل وہ سمجھے یہ ذالکم اس کی کیا ہے علت ہے اب نہیں نکل سکتے ہو وہ سمجھے اب نہیں اللہ پاک کہتا ہو قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں تمہیں جانا پڑے گا وہاں رہو گے افسوس کرو گے اس وقت کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا دنیا میں اپنا عقیدہ درست کر لو اچھا جی سمجھو دوستو ذرا بات کو اب کیا آ رہا ہے وہ کیا مان رہی ہیں کہ موتیں دو تے زندگیاں یہ عقیدہ دنیا میں نہیں مانا تھا اب مانتے ہیں دنیا میں کہا تھا ایک تیسرا عقیدہ انہوں نے بنایا تیسری حیات کا وہ سمجھے تیسری حیات کا اسی کی وجہ سے یہ سارا شرک وغیرہ پیدا ہوا وہ سمجھے اسی کی وجہ سے سارا شرک پیدا ہوا، پکارنا شروع کر دیا غیر اللہ کو، وہ سمجھے جب ان کو پکارنا شروع کر دیا یہ سارا شرک اس سے پیدا ہوا، اور شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جانا پڑا. اب یہ دو موتیں، دو زندگیاں، یہ کون سی؟ توجہ کرو ذرا، صحابہ اکرام عبداللہ ابن عباس ایک، عبداللہ ابن مسعود دو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم و شان صحابی اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ دو موتیں اور دو زندگیاں کون سی؟ پہلی موت یہ دنیا میں آنے سے پہلے کا سارا زمانہ موت، دنیا میں آنے سے پہلے کا سارا زمانہ کیا ہے؟ موت. یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد جب انسان مرتا ہے، مرتا ہے، قیامت تک زمانہ موت کا، وہ سمجھے قیامت تک زمانہ، یہ دوسری موت. یہ کیا ہے؟ دوسری موت. دو زندگیاں، یہ دنیا والی زندگی ایک، پھر قیامت کی زندگی دو. وہ سمجھے زندگیاں بھی دو تے موتیں بھی. اس آیت میں دو موتوں کا ذکر، دو زندگیوں کا ذکر، اور یہ دو موتیں دو زندگیاں کون سی؟ صحابہ نے اس کی تشریح کی. صحابہ شاگرد ہیں کس کے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. سمجھو ذرا بات کو، صحابہ کی تفسیر وہ ہوتی ہے تفسیر نبی پاک کی، کیونکہ صحابہ نے قرآن کس سے پڑھا؟ نبی پاک سے. تو جب صحابی تفسیر کرتا ہے آیت کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تفسیر بتائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رسول پاک نے صحابہ کو قرآن سکھایا، قرآن پاک کی تفسیر سکھائی. وہ تفسیر کیا؟ دو موتیں کون سی؟ دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ موت، پہلی موت. دنیا سے جب انسان مرتا ہے پھر قیامت تک موت ہی موت، وہ سمجھے. اب دو زندگیاں کون سی؟ تو یہ دنیا والی زندگی ایک اور قیامت والی زندگی دو. اب یہ تشریح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تفسیر ہے صحابہ کرام کی، اور یہی تفسیر ہے اہل سنت والجماعت کی، یہی تفسیر ہے اہل سنت والجماعت کی. اہل سنت والجماعت، یہی دو موتیں دو زندگیاں، دو موتیں دو زندگیاں یہ فرماتے ہیں. لیکن شرک کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ ایک تیسری زندگی بناتا ہے. دنیا کی زندگی ایک، یہاں سے انسان مر گیا، مرنے کے بعد، مرنے کے قبر کے اندر یوں اگر کہا جائے روح واپس آ گئی، جسم میں داخل ہو گئی، قبر میں یہ جسم زندہ ہو گیا، پھر قیامت تک یہ قبر میں زندہ ہے، قیامت تک یہ قبر میں زندہ ہے، یہ دوسری زندگی، پھر قیامت کے دن کی تیسری زندگی، قیامت کے دن کی تیسری زندگی. اب یہ تین زندگیاں بنائی جائیں تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرنے کے بعد قیامت تک کا جتنا زمانہ ہے یہ موت کا زمانہ ہے، قیامت تک کا زمانہ یہ کیا زمانہ ہے؟ موت کا زمانہ ہے. اور سمجھے یہ زمانہ کس کا؟ موت کا. دو موتیں ہیں، لفظ آ رہا ہے اسنتین، لفظ کیا آ رہا ہے؟ اسنتین. احیتنا کے بعد کیا ہے؟ اسنتین. یہاں پر ایک راوی گزرا ہے سدی، راوی کون؟ سدی. وہ کیا کہتا ہے؟ دو زندگیاں کون سی؟ یہ دنیا والی زندگی کو زندگی گنتا ہی نہیں ہے، دنیا والی زندگی کو زندگی، حالانکہ انسان کے سارے اعمال کی ساری زندگی ہے ہی یہ زندگی. وہ کیا کہتا ہے؟ پہلی زندگی قبر والی زندگی، دوسری زندگی قیامت والی زندگی. کیا کیا کہتا ہے؟ پہلی زندگی قبر والی زندگی، دوسری زندگی قیامت والی زندگی. یہ کون بیان کرتا ہے؟ ایک راوی ہے سدی کبیر، سدی کبیر حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر نقل کرتی ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ احیو فی قبورہم، احیو فی قبورہم، قبروں کے اندر روح واپس کر کے ان کو زندہ کیا گیا، پھر قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. اچھا جی، اب یہی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے نا سدی والی، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، ہذا غریب، ہذا یہ تفسیر کی جائے کہ قبر میں روح لوٹ کے آ گئی اور اس مردہ کو زندہ کر دیا گیا، یہ قبر والی زندگی یوں زندگی ہے، آدھا روح والی زندگی، یہ تفسیر کرنا. کہتے ہیں ہذا غریب، ہذا یہ غریب یعنی ضعیف ہے. آگے لکھتے ہیں وَالصَّحِيحُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُولَئِكَ الْجَمَعَةُ مِنَ التَّابِعِينَ. سمجھے، لکھتے ہیں صحیح تفسیر وہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے. وَأُولَئِكَ الْجَمَعَةُ مِنَ التَّابِعِينَ، اور تابعین کی بہت بڑی جماعت سے یہ تفسیر منقول ہے. وہ تفسیر کیا؟ یہ دنیا کی زندگی ایک اور قیامت کی زندگی دو، قبر والی زندگی نہیں، یہ دو زندگیاں. اور کہتی ہیں وہو قوله تعالى قل الله يحييكم، ایک زندگی، ثم يميتكم ثم يحييكم الى يوم القيامه. یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 67 جلد نمبر 1، جلد نمبر، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، جو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود سے جو تفسیر فرماتی ہیں وہ تفسیر صحیح ہے، اور جو سدی ہے سدی اس کی روایت ضعیف ہے. اس کی روایت کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات سمجھو، کئی حافظ ابن کثیر اس آیت پہ لکھتے ہیں، یہ 24ویں پارے کی آیت پہ، یہ جو پہلا حوالہ گزرا ہے یہ پہلے پارے کی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یحییکم، وہاں پر وہ لکھا. یہ جو آیت ہے اس آیت پہ لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر، کہتی ہیں یہ جو قبر کی حیات والا قول ہے یہ دو آدمیوں سے منقول ہے، ایک سدی دوسرا ابن زید. دوسرا اس کے بارے میں لکھتے ہیں ہذان القولان من السدی وابن زید ضعیفان، یہ دونوں قول، یہ ایک اور ساتھ حصہ لگایا ہے، ایک قبر کی زندگی والا اور ایک دوسرا، یہ دو قول ضعیف ہے سدی سے اور ابن زید سے. لأنه يلزمهما على ما قال ثلاث احیات و اماتات، یہ سدی کی بات مانی جائے تو دو موتیں دو زندگیاں نہیں رہتی، پھر تین زندگیاں تے تین موتیں بنتی ہیں، تین زندگیاں اور تین موتیں. اور قرآن کہتا ہے دو زندگیاں اور دو موتیں، اس لیے سدی کی یہ بات غلط ہے. اور آگے لکھتی ہیں وَالصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَابَعَهُمَا، تفسیر ابن کثیر صفحہ 73 جلد نمبر 4. یہ سدی جو ہے، یہ سدی وہ ہے جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا نام لے کر گالیاں دیا کرتا تھا. یہ سدی کون ہے جو قبر کی حیات والی تفسیر نقل کر رہا ہے؟ یہ شیخین کو گالیاں دیا کرتا تھا، شیخین کو گالیاں دیا کرتا تھا. ایک آدمی نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ قرآن کا بڑا عالم تھا، تو امام شابی نے یہ جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا عالم تو نہیں تھا، ہاں قرآن کا بہت بڑا جاہل تھا، قرآن کا بہت بڑا جاہل تھا۔ یہ بات تہذیب و تہذیب صفحہ 313 جلد نمبر ایک۔ اچھا جی، اب ذرا بات کو سمجھو، یہاں پر لفظ کیا آ رہا ہے؟ اقرار کریں گے وہ کہ زندگیاں دو ہیں اور موتیں بھی۔ اس کی تفسیر صحابہ اکرام سے، یہ دو آیتیں ہیں، سورت بقرہ والی آیت اور یہ آیت، دونوں آیتوں میں واضح ہے کہ دو زندگیاں دو موتیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا عبد الماجد دری آبادی، یہ تمام اکابرین دیوبند اور اکابرین اسلاف صالحین، یہ سب کہتے ہیں کہ زندگیاں اور موتیں دو ہیں۔ کون کون سی؟ یہاں دنیا سے آنے سے پہلے والی موت، یہاں سے مرنے والی موت، اور دو زندگیاں، پہلی زندگی دنیا والی اور دوسری زندگی قیامت والی۔ بات سمجھے؟ صحابہ سے بھی یہی ثابت، تابعین سے بھی یہی ثابت، اہل سنت والجماعت بڑے بڑے مفسرین نے بھی یہی لکھا، ہمارے اکابرین دیوبند نے بھی یہی لکھا۔ چلو جی، اب بات، چونکہ تفسیر کی ہم نے آگے تک چلانی ہے، جب مسئلہ آگے بعد میں ہم نوٹ کرائیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ کافی سارے حوالے نوٹ کرائے جائیں گے۔ اب ذرا سمجھو بات کو، قیامت کے دن مشرک افسوس کرے گا، میں نے غیر اللہ کو پکارا، قبر میں زندہ سمجھ کر ان کو پکارنے لگا، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، یہ جو میں نے شرک کیا، کاش میں نہ کرتا، کاش میں۔ قرآن پاک کہتا ہے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، ذالکم، جواب کیا تھا؟ فالا خروج من سبیل، ما لکم من سبیل، جہنم سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ کیوں نکلنے کا راستہ نہیں، ہمیشہ رہو گے جہنم، جہنم کے اندر کیوں؟ بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب دعوت دی جاتی تھی اللہ کی توحید کی، بلایا جاتا تھا اللہ اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ تمہارے سامنے آتا تھا، کفرتم، کفر تو تم توحید کو مانتے نہ تھے، وہیں یشرک بھی، اور اگر اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا تو منو، تو تم ایمان لے آیا کرتے تھے۔ یہاں علامہ قرطبی لکھتا ہے ان یشرک پہ، ان اشرک بھی مشرکن، ان یشرک بھی کا معنی کرتا ہے، ان اشرک بھی مشرکن صدق تم ہو وآمن تم بقولہ، اگر کوئی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا تھا تو تم مان لیا کرتے تھے، اب اس لیے تمہیں آگ سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے فلحکم للہ العلی الکبیر، یہ جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر، سوال یہ ہے کوئی نکال سکے گا، کوئی نکال سکے گا؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے، فلحکم للہ، اختیار سارے کا سارا اللہ کا، اختیار سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب اختیار اللہ کا ہے تو کوئی نکال سکنے والا، کوئی نکال سکنے والا نہیں ہے، یہیں رہنا پڑے گا تمہیں۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، هو الذی یریکم، یہ ترغیب للدعوۃ، ترغیب للدعوۃ۔ اب تک آ گئے چار عنوان آ گئے، اور یہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا، مان لو، اور اس پیغام کو صرف ضدی ہی نہیں مانے گا، اور یہ پیغام مان لو گے فرشتے دعائیں کریں گے، اور یہ پیغام نہیں مانو گے تو اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اب وہ اس دعویٰ کی عظمت شان کا حال یہ ہے، اس دعویٰ کی عظمت شان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ جو تمہیں مختلف آیات دکھانے والا ہے وہ تمہیں آیات بھی دکھاتا ہے اور اس قسم کے پیغام بھی تمہیں سناتا ہے، لہذا مان لو۔ لہذا یہاں پر ایک جملہ لکھا ہوگا، اس جملے کو ذرا دیکھ لو، والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء، کیسا مہربان بادشاہ ہے، آیات بھی دکھاتا ہے اور رزق بھی کھلاتا ہے، تو اس کا حکم نامہ ماننا چاہیے۔ تو اس کا حکم نامہ، وہ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ بڑے بھائی مہربان بادشاہ کا ہے۔ وہ مہربان بادشاہ کون سا؟ یریکم آیاتہ ہی، جو اپنی آیات بھی دکھاتا ہے، ینزل لکم من السماء رزقا، رزق بھی کھلاتا ہے، تو لہذا اس کا یہ حکم نامہ ماننا چاہیے، یہ حکم نامہ ماننا چاہیے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، یہ ترغیب للدعویٰ، آیات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہیں آیات تکوینی اور دوسری ہیں آیات تنزیلی۔ ایک ہیں آیات تکوینی اور دوسری ہیں آیات تنزیلی۔ یہاں آیات سے مراد، آیات ہی سے مراد آیات تکوینی، آیات تکوینی، اور تکوینی آیات کا دوسرا نام ہوتا ہے دلائل توحید۔ آیات تکوینی کیا ہوتی ہیں؟ وہ اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ یہ آیات ہی دو قسم کی آیات ہو گئی۔ اگلی بات سمجھو، اللہ پاک انسان کی تربیت کرتا ہے، تربیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تربیت ہے روحانی، دوسری تربیت ہے جسمانی۔ ایک تربیت روحانی، دوسری تربیت جسمانی۔ یہ هو الذی یریکم آیاتہ، یہ ہے تربیت روحانی، یہ کیا ہے؟ تربیت روحانی۔ آگے وینزل لکم من السماء رزقا، یہ ہے تربیت جسمانی، یہ کیا ہے؟ تربیت جسمانی۔ وہ اللہ جو تمہاری روحانی تربیت بھی کرنے والا ہے، وہ اللہ جو تمہاری جسمانی تربیت بھی کرنے والا ہے، اس کے حکم نامہ کو مان لو، اس کے حکم نامہ کو مان لو۔ والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وما یتذکرو، جواب سوال مقدر کا، جواب شبہ کا۔ شبہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک اتنی آیات بتا رہا ہے، اتنی تربیتیں کر رہا ہے، تو پھر تو ہر ایک مان لے گا، پھر تو اللہ کے حکم نامہ کو ہر ایک مان لے گا۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ ہر ایک نہیں مانے گا، صرف وہی مانے گا جو انابت کرنے والا ہوگا، جو ضدی ہوگا وہ نہیں مانے گا۔ وما یتذکر الا من ینیب، نئی نصیحت حاصل کرے گا مگر کون؟ انابت جو کرے گا، جو کیا کرے گا؟ انابت۔ اسی کی تائید میں سورت حامیم شورہ میں آیت ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ انابت کرے ہدایت آئے گی، انابت کرے گا ہدایت آئے گی، انابت نہیں کرے گا، ضد کرے گا تو ہدایت نہیں آئے گی۔ اچھا جی، فدع اللہ، دعوی سورت اولن، دعوی سورت اولن، فدع اللہ میں فا فصیحیہ، فا فصیحیہ، فا فصیحیہ کے لیے پہلے شرط ہوتی ہے اور اس شرط پر یہ متفرع ہوتی ہے، اس شرط پر یہ متفرع ہوتی ہے. اب فضع اللہ یہ کس پر متفرع ہے؟ عام مفسرین اس کو لگاتے ہیں من یونیب کے ساتھ، من یونیب کے ساتھ. فضع اللہ جو انابت کرے گا وہ نصیحت پائے گا، جب نصیحت پانے والا وہ ہے تو آ سن فضع اللہ، پھر اللہ ہی کو پکار، پھر اللہ ہی کو پکار. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں یہ فا فصیحہ ہے اور یہ میں یونیب نہیں، بلکہ یہ چاروں عنوانوں پر متفرع ہے. وہ سمجھے، جو پہلے چار عنوان ذکر کیے گئے ان چاروں عنوانوں پر متفرع ہے. اور جب تم نے سن لیا، جب تم نے سن لیا ان چار عنوانوں کو تو اب سنو. وہ سمجھے، جب چار عنوانوں کو سن لیا جن چاروں عنوانوں کا تعلق تھا حکم نامہ کے ساتھ، تو اب سنو حکم نامہ یہ ہے. اب سنو حکم نامہ، فدعو سے پہلے ہوگا اذا سمعتم ما ذکر، اذا سمعتم ما ذکر، جب وہ سن لیا تو فدعو اللہ، تو فدعو اللہ مخلصین له الدین، فدعو اللہ پکارو تم اللہ کو مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو، لہو واسطے اس اللہ کے، الدین، الدین کا الف لام استغراقی ہے، الدین کا الف لام استغراقی ہے، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس اللہ کے لیے، الدین تمام پکاروں کو، ہر قسم کی پکار ہو خالص اللہ کے لیے. وہ سمجھے، ہر قسم کی پکار، الدین الف لام استغراقی، الف لام، ہر قسم کی پکار ہو خالص اللہ ہی کے لیے، فدعو اللہ مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس اللہ کے لیے پکار کو، ہر قسم کی پکار خالص اللہ کے لیے، ہر قسم کی پکار. اب دعوی توحید صرف پکار نہیں، صرف پکار نہیں، دعوی توحید کیا؟ خالص پکار اللہ کی، خالص پکار اللہ کی، یعنی کسی غیر کو مت پکارو، کسی غیر کو مت پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. ولو کرہا، یہ مخلصینا پہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، عبارت آپ کے پاس لکھی ہوگی، اس کو ذرا دیکھ لو. یہ فد اللہ کا خلاصہ نکالتا ہے حافظ ابن کثیر، اے اخلصوا للہ وحدہ العبادتا، اخلصوا للہ وحدہ العبادتا والدعا وخالف المشرکین فی مسلکہم ومذہبہم. تفسیر ابن کثیر، اخلصوا للہ، خالص کر دو اللہ کے لیے، وحدہ اکیلے اللہ کے لیے، العبادت والدعا، عبادت کو بھی خالص اللہ کے لیے، پکار کو بھی خالص اللہ کے لیے، وخالف المشرکین، اور مشرکوں کی مخالفت کرو، فی مسلکہم و مذہبہم، ان کے مسلک اور مذہب میں، ان کا مسلک اور مذہب شرک والا، اس شرک والے مذہب کی مخالفت کرو، توحید والے مذہب پہ قائم ہو جاؤ. سمجھے، خالص اللہ کو پکارو، توحید والا مسلک اختیار کرو، مشرکوں والا مسلک نہ ہو. سمجھو ذرا بات کو. اب ایک آدمی اللہ کو پکارے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. خالص پکار نہیں ہوگی. تو کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے, اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے, لیکن پھر بھی کیا کہے, جی اللہ تجھے واسطہ ہے فلاں بابا جی کا, رسول پاک کے صدقے سے دعا قبول کر, سمجھے, فلاں پیر کے صدقے سے دعا قبول کر, فلاں کے طفیل سے دعا, یہ فلاں کے طفیل, فلاں کے صدقہ سے, فلاں کے محابے سے, فلاں کے وسیلے سے, فلاں کے واسطے سے, فلاں کی حرمت سے, یہ درمیان میں اس قسم کا لفظ بھی آ جائے تو پکار خالص نہ رہی. وہ سمجھے, پکار خالص, اس لیے خیال کیا کرو خالص پکارو. خم اخاج قسم کے لوگ, چلو شرک نہیں لیکن اس قسم کی بتوں پہ آتے ہیں, یہ اس قسم کے واسطے وسیلے ساتھ پیش کیے جائیں تو وہ شرک نہ بنے تو وہ کیا بنے گا, بدعت بنے گا. وہ سمجھے, وہ بدعت بنے گا. کیوں, یہ طریقہ نبیوں کا نہیں, یہ طریقہ صحابہ کا نہیں, یہ طریقہ تابعین کا نہیں, تبع تابعین کا نہیں, چار اماموں میں سے کسی امام کا یہ طریقہ نہیں کہ دعا میں کسی کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرو اور بعد کے مولوی اپنی طرف سے بناتے رہیں. بنائیں گے تو بدعت بنے گا, رسم بنے گا, رواج بنے گا, صحیح طریقہ نہیں بنے گا. صحیح طریقہ کون سا ہوتا ہے, خیر القرون, سمجھو, خیر القرون, نبی پاک کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ, یہ چار زمانے, یہ خیر القرون ہیں. وہ سمجھے, خیر ال, اس خیر القرون کے بعد جو کوئی طریقہ اختیار ہو نیا تو سمجھو وہ طریقہ رسم ہے, رواج ہے, بدعت ہے, وہ جائز نہیں ہو سکتا. اس طریقہ پہ چلو جو طریقہ ہے خالص طریقہ. اب قرآن پاک صاف لفظ کہہ رہا ہے مخلصین, تو خود سوچو اگر میں یہ کہوں دعا کرتے کرتے یا اللہ میری دعا کو قبول کر رسول پاک کے صدقے میں, اب رسول پاک کے صدقے میں جب لفظ آ گیا تو پکار خالص رہی, بے حق فلاں, بے حق, بے توسل فلاں, بے توسط فلاں, فلاں کا واسطہ, فلاں کا وسیلہ, یہ درمیان میں آ گیا تو دعا خالص نہ رہی. قرآن پاک میں نبیوں کی دعائیں موجود ہیں, ان دعاؤں کو دیکھو, کسی نبی کی دعا میں دوسرے نبی کا واسطہ اور وسیلہ کوئی نہیں. یہ واسطے اور وسیلے کی بعض روایتیں شیعوں نے تراشی, شیعوں نے, اور ہمارے بعض کچے کچے سنیوں نے اس کو قبول کر لیا. وہ جی آدم علیہ السلام نے عرش کی طرف دیکھا, رسول پاک کا نام نظر آیا تو آدم علیہ السلام و سلام نے فرمایا واسطہ ہے تجھے اس پیغمبر کا, اللہ مجھے معاف کر. نرا جھوٹ ہی جھوٹ, شیعہ راویوں نے یہ روایت تراشی, ہمارے کچے کچے مولویوں نے قبول کر لی. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن صاف کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی وسیلہ نہیں پیش کیا تھا, آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, اللہ مجھے طریقہ سکھا, اللہ نے طریقہ سکھایا کہ یہ دعا پڑھ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صاف لفظ ہے. باقی پیغمبروں کی دعائیں ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, ربنا افرغ علینا صبرا, یہ مختلف ساری, ربنا ظلمنا انفسنا, مختلف دعائیں پورے قرآن پاک میں موجود ہیں. کسی دعا میں توسل فلاں, واسطہ فلاں, محابہ فلاں, حق فلاں, طفیل فلاں, کوئی یہ واسطہ اور وسیلہ, اس طریقے پہ چلو جو پیغمبروں کا طریقہ ہے. پیغمبروں کا طریقہ مخلصین لہ الدین, سمجھے, مخلصین لہ الدین, فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پکارو تم اللہ کو، دعا کرو اللہ سے اس حال میں کہ ساری پکاروں کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے بن جاؤ. ساری پکاریں کیا ہوں؟ خالص. ساری دعائیں کیا ہوں؟ خالص. ساری دعائیں کیا ہوں؟ خالص. دعا میں کسی قسم کی شرکت، کسی قسم کا واسطہ وسیلہ نہ ہو. جی یہ دعا خالص کرو گے، توحید خالص کے قائل ہو جاؤ گے، تو پھر مشرک جلیں گے. اور جب تم توحید پہ پکے ہو جاؤ گے، ڈٹ جاؤ گے توحید پر، اخلاص پھر دعا، اخلاص پھر دعا، اس توحید پر تم ڈٹ جاؤ گے، مشرک ناراض ہوں گے. مشرک کہیں گے جی یہ وہابی کہاں سے آ گئے. مشرک جلیں گے، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، سمجھے، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، تم اپنے عقیدہ توحید پہ ثابت قدم ہو کے رہو. ولو کرہل کافرون، اگرچہ ناگوار سمجھے، مکروہ سمجھے، ناراض ہو جائے، کون؟ توبہ توبہ جی، کافر ناک ہو. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ولو کرہا، یہ جو خالص پکار ہے اللہ کی، اس خالص پکار کو جو ناگوار سمجھے تو سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. ولو کرہل کافرون، اگرچہ ناگوار سمجھے، اگرچہ ناگوار سمجھے، کیا مطلب؟ اس توحید کو ناگوار سمجھنے والا، خالص پکار کو ناگوار سمجھنے والا کافر ہوتا ہے. سمجھے؟ توحید کو ناگوار سمجھنے والا، خالص پکار کو ناگوار سمجھنے والا، خالص دعا پر ناراض ہونے والا، خالص دعا پر ناراض ہونے والا مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے. ولو کرہل کافرون، اگرچہ ناراض ہو جائیں، اگرچہ مکروہ سمجھیں، کافر لوگ، کافر مکروہ سمجھتے ہیں، مکروہ سمجھیں، ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائیں، سڑ دن سڑ ونجن، مر دن مر ونجن، لیکن تسی توحید تے پکے ہو جاؤ. وہ سمجھے؟ مشرکوں کے جلنے کی پرواہ نہ کرو، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کی دشمن. تو نے دا وحدت کی قرآن سے گلی کوچے میں دیتا جا، تو نے دا وحدت کی قرآن سے گلی کوچا میں دیتا جا. جو جلتے ہیں سو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن. ولو کرہل کافرون، ولو کرہا، لفظ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا ولو قاتلا، ولو اگرچہ کافر قتل کریں. سمجھو، توحید کا مسئلہ بیان کرو، مشرک ناراض ہوگا، ناراض ہو کر بعض اوقات قتل کرنے پہ آ جائے گا. پیغمبروں کو مشرکوں نے قتل کیا تو مولوی کیا چیز ہے؟ یہ مشرک تو جو توحید کا دشمن ہے، نبیوں کا دشمن ہے، یہ جس سے بھی توحید سنے تو یہ تو سڑ جل جاتا ہے. تو جب توحید بیان کرو گے خالص توحید، مشرک ناراض ہوگا، ناراض ہو کے بعض اوقات قتل کرنے پہ بھی آ جائے گا. جب ایسا قتل کا وقت آ جائے پھر عزیمت، سب سے اعلی طریقہ تو ہوتا ہے آدمی قتل ہو جائے توحید کو نہ چھوڑے، توحید کو. لیکن اگر ایک آدمی بزدل بن گیا، ہے توحیدی ہے لیکن ہر توحیدی دلیر ہو، بعض انسان طبی طور پہ بزدل ہوتے ہیں, طبیعت ہوتی ہے انسان کی, کوئی دلیر ہوتا ہے کوئی بزدل ہوتا ہے. اگر وہ طبی طور پہ بزدل ہو تو ڈر بن جائے اور ڈر کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے توحید کا بیان چھوڑ دے, بلکہ زبان سے شرک کا اقرار کر کے اپنی جان بچائے, تو اللہ کہتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, دل میں ایمان پکا ہو. سر بیچارہ ڈر گیا, ڈر کے مجبور ہو گیا, مجبور ہو کے شرکیہ کلمہ اگر اس نے کہہ دیا جان بچانے کے لیے, تو اللہ کہتا ہے اجازت ہے تجھے. وہ سمجھے اعلی طریقہ تو ہوتا ہے مر جائے, جان دے دے, شرکیہ کلمہ زبان پر نہ لائے, لیکن بالفرض بزدل پڑ گیا, جان بچانے کے لیے شرکیہ کلمہ کہہ دیا, تو رخصت ہے اس کی. کیا ہے؟ رخصت ہے. اس لیے اللہ نے ولو قتلا نہیں فرمایا. ولو قتلا اگر کہا جاتا تو رخصت ختم ہو جاتی, ولو قتلا کہا جاتا تو رخصت ختم ہو جاتی, اور چونکہ اللہ پاک کی طرف سے رخصت ہے اس لیے فرمایا ولو کرے ہلکا فرون رفیع الدرجات. یہ ہے اہتمام دعوی, دعوے کا اہتمام, دعوے کی عزت اور عظمت کا حال ذرا دیکھ. یہ جو دعویٰ ہے نا کہ خالص اللہ ہی کو پکارنا ہے, اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہیں بنانا, یہ دعویٰ کس کی طرف سے آیا ہے؟ رفیع الدرجات, جو بلند کرنے والا ہے درجات کو, بلند کرنے والا ہے درجات کو. یہ اللہ پاک مشرکوں کی تردید میں فرما رہا ہے. مشرک کہتے تھے جی ہم غیر کو کیوں پکارتی ہیں, غیر کے نام کی نظر نیاز بکرے چترے دیتی ہیں, اس لیے کہ بابا جی ہمارے درجات بڑھاتی ہیں, ہمارا رزق زیادہ کر دیتی ہیں, ہمارے گھروں میں برکتیں ڈال دیتی ہیں, رحمتیں پیدا کر دیتی ہیں, ہمارے درجے بڑھا دیتی ہیں. سمجھے مشرک یہ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے رفیع الدرجات, او میرا توحیدی بندہ تو توحید پہ قائم رہے گا, تو مجھے ہی پکار, میری پکار میں کسی اور کو شریک نہ بنا, میں تیرے درجے بڑھاؤں گا. اور سمجھے رفیع الدرجات, میں تیرے درجے بڑھاؤں گا. رفیع الدرجات دینی بھی دنیاوی بھی, دینی بھی دنیاوی بھی, دنیا کے اعتبار سے بھی درجے بڑھا دوں گا, دین کے اعتبار سے بھی درجے بڑھا دوں گا, لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, شریک نہ کر. یہ اللہ مشرکوں کی تردید میں کہتا ہے کہ مشرک معبودان باطلا کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور کہتی ہیں وہ درجے بڑھائیں گے, وہ درجے نہیں بڑھا سکتے. درجے بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ. درجے اونچے کرنے والا کون ہے؟ اللہ. رفیع الدرجات ذو العرش, بلے بلے, عرش کا مالک ہے, عرش کا اتنی بلندی والا, اتنی شان والا, جو معبودان باطلا ہے وہ کوئی نہیں, نہ درجے بڑھانے والے, نہ عرش والے, نہ بلندیوں والے. بلندیوں والا اللہ, درجے بڑھانے والا اللہ, جب بلندیوں والا اللہ ہے, بلندی اللہ دے گا, اور دینے والا کوئی نہیں. وہ سمجھے ذل عرش یل کے روح بن امری اللہ میشا, الروح سے مراد یہی حکم نامہ لا الہ فتح اللہ مخلصین لہ الدین. یہ روح ہے, یہ توحید انسان کی کیا ہے؟ یہ توحید اندر موجود ہے, یہ روح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ توحید اندر موجود ہے. تو یہ جسم زندہ ہے, سمجھے. اس لیے اللہ کافر کو مردہ کہتا ہے, کافر کو, اور مومن کو زندہ کہتا ہے. کیوں؟ مومن کے دل میں توحید والی روح موجود ہے تو مومن زندہ ہے. اور کافر چونکہ اس کے دل میں توحید والی روح اس لیے وہ زندہ ہو تب بھی اللہ کہتا ہے میرے کاغذوں میں تو یہ مردہ ہے. وہ سمجھے زندہ کافر ہو لیکن اس کے دل میں چونکہ توحید کوئی نہیں, توحید والی روح موجود نہ ہو تو اللہ کہتا ہے میرے کاغذوں میں وہ زندہ ہی کوئی نہیں وہ مردہ ہے. تو یہ توحید کیا ہے؟ انسان کے لیے روح ہے, انسان کے لیے. اللہ کہتا ہے وہ اس توحید پہ ثابت قدم رہے, توحید کا قائل رہے گا میں تیرے درجے بلند کروں گا. اور یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے توحید کا مسئلہ. میرے پیارے پیغمبر سے پہلے جتنے پیغمبر بھی آئے اللہ پاک ہر پیغمبر کو یہ روح توحید کا مسئلہ دے کے بھیجتا رہا. وہ سمجھے یہ توحید کا مسئلہ ذر میرا پیارا پیغمبر محمد کریم نہیں لے کے آیا بلکہ یل کے روح بھیجتا رہا اللہ روح کو, روح یعنی توحید کو, من امرہ ہی بے امرہ اپنے امر سے, علام شاہ من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا رہا. اللہ پاک توحید کا مسئلہ نازل کرتا رہا, مختلف پیغمبروں کو اللہ بھیجتا رہا, ان پیغمبروں کو اللہ پاک توحید کا مسئلہ, روح والا مسئلہ, توحید کا مسئلہ, خالص پکار کا مسئلہ اللہ دے کے بھیجتا رہا. وہ سمجھے یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ سب پیغمبروں کو اللہ پاک نے یہ مسئلہ دے کے بھیجا اور آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مسئلہ دے کے بھیجا. کیوں؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ, تاکہ پیغمبر روح والا مسئلہ سنائے, توحید والا مسئلہ سنائے اور توحید والا مسئلہ سنا کے طلاق کے دن سے ڈرائے. طلاق سمجھو, طلاق ملاقات, طلاق ملاقات. مر گیا انسان روح اور جسم کا, روح اور جسم کا جدائی کا مسئلہ ہو گیا. روح الگ ہے جسم, روح الگ ہے جسم. قیامت کے دن روح اور جسم کو اللہ جوڑے گا, قیامت کے دن اللہ روح اور جسم کو جوڑے گا, دونوں کی ملاقات ہوگی. یومت طلاق سمجھو, یومت طلاق, ملاقات کا دن, ملاقات کا, جس دن روح اور جسم کی ملاقات ہوگی, جس دن روح اور جسم کی ملاقات ہوگی. موت آ گئی, روح الگ ہو گیا, جسم الگ ہو گیا. سمجھے, موت آ گئی, روح الگ ہو گیا, جسم الگ ہو گیا. جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک روح اور جسم کو جوڑے گا, ملاقات کرائے گا. وہ جو ملاقات کا دن ہے پیغمبر اس دن سے ڈراتا ہے, پیغمبر اس دن سے ڈراتا ہے. توحید کو قبول کر اس دن سے ڈر. سمجھے, توحید کو قبول کر اس دن سے. اچھا جی, یہ رفیع الدرجات, یہاں سے کیا آیا؟ اہتمام دعویٰ. کیا آیا؟ ذو العرش. سمجھو عالم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے عالم جسمانیات, دوسرا ہے عالم روحانیات. ایک ہے عالم جسمانیات, وہ کیا ہے؟ عرش سے نیچے نیچے, عرش سے نیچے تحت سرا تک, عرش سے نیچے تحت سرا یعنی زمین کی تہ تک, یہ سارا عالم جسمانیات. یہ سارا کیا ہے؟ عالم جسمانیات. اور عرش کے اوپر ہو جاؤ وہ ہے عالم روحانیات. وہ کیا ہے عالم؟ اب سمجھو, ذل عرش یہ عالم جسمانیات, یل کے روحا عالم روحانیات. دول عرش, عرش والا ہے یعنی عالم جسمانیات میں اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے. سمجھے, یل کے روحا یہ کیا ہوگا؟ عالم روحانیات. عالم روحانیات میں بھی مختلف قسم کے کام کرنے والا, تصرفات کرنے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. سمجھے, ذوال عرش، عرش والا وہی ہے. کیا مطلب؟ عالم جسمانیات میں اختیار اسی کا اور کسی کا نہیں، اسی کا اور کسی کا نہیں. یلک روح یا عالم روحانیات، عالم روحانیات میں بھی اختیار اللہ ہی کا ہے اور اتنا سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھو. یلکی اس کا معنی کرنا ہے ماضی استمراری، بھیجتا رہا. یلکی اور روح وہی کو، مخصوص طور پہ توحید والی وہی کو، وہی کو بھیجتا رہا. من امرہی یا بے امرہی، تفسیر قرطبی بے امرہی یا من امرہی من فضلہی، من وہی بھیجتا رہا اپنے فضل سے، کیونکہ وہی بھیجنا اللہ پر کوئی لازم نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا. من امرہی ایک معنی، بے امرہی من بمانا با، دوسرا معنی من امرہی امر بمانا فضل، من فضلہی یہ بھیجتا رہا جس پر چاہتا رہا، جس پر. ماضی استمراری، یہاں سے مرزائی استدلال کرتے ہیں، یلکی بھیجتا ہے، بھیجتا یعنی اب بھی، اب بھی وہی جس پر چاہے بھیجتا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں یہاں معنی کیا ہے ماضی استمراری کا. حال استمراری جس طرح یہ کرتے ہیں اس طرح نہیں. ہاں دوسرا معنی، حال استمراری کا معنی اس طرح پھر کرنا ہے کہ علام مینگشا، من سے مراد صرف نبی پاک، من سے مراد امن ہوگا، بھیج رہا ہے. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا بھیج رہا ہے وہی کو محمد کریم پر، وہ سمجھے محمد کریم. اگر باقی انبیاء مراد ہوں تو ماضی استمراری، رسول پاک مراد ہوں تو حال استمراری. معنی کیا ہوگا؟ حال استمراری. لیکن استقبال والا معنی کوئی نہیں، چنانچہ یہاں کسی مفسر نے استقبال والا معنی مراد نہیں لیا کہ آئندہ بھی بھیجے گا، آئندہ بھی بھیجے گا، یہ معنی مراد نہیں ہے. اچھا جی، لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، لِيُنذِرَ تاکہ ڈرائے وہ پیغمبر کس چیز سے، لِيُنذِرَ ڈرائے کس چیز سے، نیچے لکھا ہوگا آپ کے پاس عذابہ علی الاعتقادات الفاسدہ والافعال القبیحہ، تفسیر محائمی. ڈرائے عذاب سے، علی الاعتقادات الفاسدہ عقیدہ خراب ہوگا، والافعال القبیحہ افعال برے ہوں گے، تو اللہ عذاب دے گا، عذاب سے ڈرائے، عذاب سے. اور عذاب کس دن؟ یوم الطلاق، یوم نال نہیں تے نال، طلاقی ملاقات. یہاں پر لکھتے ہیں حافظ، کیا نام، امام رازی، امام رازی لکھتی ہیں ان الارواح کانت متباینت عن الاجساد، ان الارواح کانت متباینت عن الاجساد، روح جسم سے جدا تھے، روح جسم سے جدا تھے، ان الارواح کانت متباینت عن الاجساد، فاذا جاء یوم القیامہ، جب آئے گا قیامت کا دن، جب آئے گا قیامت کا دن، تو سوارت الارواح ملاقیتن، سوارت الارواح ملاقیتن للاجساد، تو روح جسم سے ملنے والا ہوگا. سمجھے، موت کے وقت سے روح جسم سے متباین جدا تھا، جب قیامت کا دن آئے گا پھر روح اور جسم کی ملاقات ہوگی. موت آنے کے بعد قیامت تک روح اور جسم جدا جدا، روح اور جسم جدا جدا، قیامت کے دن روح جسم کے ساتھ جڑ جائے گا. فکان ذالک الیوم یوم الطلاق، تو پھر وہ قیامت کا دن ملاقات کا دن ہوگا. سمجھے، قیامت کا دن ملاقات کا دن ہوگا. چلو جی،